najlepsze życzenia imieninowe. Prawie 5 po 5, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pan Darek jeszcze pyta, no i co z tymi mgłami, bo nie odpowiedziałem, czy to na zimne idzie, czy na mokre, czy na suche, jak z tymi mgłami. Panie Darku, no jednak trzeba uważać, bo we wschodniej połowie kraju, także w Wielkopolsce, te mgły ograniczające widzialność do 100 i mniej metrów mogą utrzymywać się do godzin popołudniowych, ale jeśli trzymamy się tego napływającego powietrza, to już nie bardzo ciepłe zwrotnikowe i wilgotne, ale bardzo ciepłe pochodzenia polarnomorskiego powietrze do nas napływa. No i gdyby nie mgły, byłoby pogodnie i słonecznie w ciągu dnia, choć na zachodzie kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Choć wydaje się, że miejscami, gdzie gęste mgły mrzawka, to bardziej wydaje mi się, że jednak to opadająca mgła. Wiatr południowo-wschodni słaby, nad morzem umiarkowany, w rejonach podgórskich dość silny, wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę, a na termometrach od 15-16 stopni na północy, w centrum, zresztą w większości regionów około 20 stopni, najwyższa temperatura dziś na południu kraju, tam nawet do 24 stopni. Tak sobie pomyślałem z dedykacją dla wszystkich miłośników mgieł. Takie piękne nagranie koncertowe, akustyczne. Mamy armię dwie, co strzegą naszych snów. Mamy siebie, a budzi nas ciągle strach. Nie umiemy już budować swego domu. Nie czekamy już na nic. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Kiedyś przyjdzie dzień i zbudzi nasze ręce. Kiedyś może wszystko zmieni się. Wędrujemy tak przez puste korytarze. Wędrujemy tak dzisiaj wszyscy. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Yeah. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. Jak jeden cień w dolinie mgieł. Jeden cień w dolinie mgieł. A Fantastycznie, brawo, brawo, brawo. Kto mógł śpiewać? Ja podejrzewam, że i podczas biegania też można było. Pan Remek, nasz żyrardowski szczęściarz, rówieśnik, informuje o tym, że wczorajsza gęsta mgła wyglądała wspaniale, ale z drona. Nasz słuchacz widział fotkę wykonaną ponad mgłą z wysokości około 200 metrów nad ziemią. To niesamowite, niczym widok z samolotu. No ale jak pisze dalej pan Remek, my tu gadu, a czas do startu się zbliża. Prawie 13 stopni za oknem. Start, 2 kwadranse po parzystej. Rany, ależ to główkowanie, znowu mi tu ułamki wychodzą. No, trzeba było uważać na matematyce, a nie grać w tysiącach. Chociaż to też z takim zacięciem matematycznym było. Pani Kasieńka melduje się, że obudzona z Zazulą przed godziną 5 i bardzo nas to cieszy. Pan Darek przyjął tłumaczenie, że idzie ciepło. Mgła, no mgła taka jesienna, jak wiemy, pan Darek zimnolubny. U pana Darka zdaje się, że temperatura taka idealna do życia to się zaczyna koło minus 10 stopni. No ale co my tam? Gorąco, tak czy inaczej, pozdrawiamy. 11 po 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami, a będzie się działo i w kraju, i za granicą. W kraju m.in. Państwowa Komisja Wyborcza wręczy zaświadczenie o wyborze posłom 9 kadencji. Ta uroczystość odbędzie się w południe w sali kolumnowej Sejmu. Wezmą w niej udział najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, rodziny wybranych posłów. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu, pan Andrzej Grzegorzuka, poinformował, że w uroczystości powinni uczestniczyć wszyscy wybrani posłowie, a ich zaprzysiężenie odbędzie się 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia Sejmu 9 kadencji. W wyborach do Sejmu zostało wybranych 460 posłów spośród ponad 5100 kandydatów. O jeden mandat poselski ubiegało się średnio 11 osób. Radość miłości to hasło rozpoczynającego się w Gnieźnie 5. Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji. To wydarzenie potrwa do niedzieli. Będzie okazją do dyskusji na temat kondycji rodziny i jej znaczenia w społeczeństwie i kościele. Ponad 500 wydawców i blisko 700 spotkań z autorami. W Krakowie dziś rozpoczynają się 23. Międzynarodowe Targi Książki. W tym roku to jedno z największych spotkań branży księgarskiej i wydawniczej. Przyjedzie rekordowa liczba autorów, a gościem specjalnym tegorocznych targów będą Niemcy. Nie zabraknie spotkań z najbardziej znanymi autorami z tego kraju, ale także najlepszymi pisarzami z Polski. Rok temu Halę Expo w Krakowie odwiedziło blisko 70 tysięcy osób. Targi rozpoczną się w południe i potrwają do niedzieli. W warszawskiej Kinotece trwa 7. Festiwal Filmów Dokumentalnych Kino z Duszą. Przedpołudniowe projekcje dedykowane są kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, którego beatyfikacja odbędzie się 7 czerwca przyszłego roku w Warszawie, a podczas festiwalu odbywają się panele dyskusyjne i spotkania z reżyserami filmowymi oraz bohaterami, a częścią festiwalu są także przedpołudniowe bloki edukacyjne dedykowane młodym odbiorcom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Festiwal Kino z Duszą potrwa do 26 października i co ważne, wstęp na projekcje jest wolny, ale trzeba wcześniej odebrać wejściówki. Więcej informacji na ten temat na www.kinozduszą.pl. To z kraju, z zagranicy. Sytuacja w północno-wschodniej Syrii i bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych to niektóre tematy rozpoczynającego się dziś dwudniowego spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Turecka ofensywa w Syrii doprowadziła do napięć wśród sojuszników. Władze w Ankarze były krytykowane przez Stany Zjednoczone i państwa Zachodu. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosi dziś laureata Nagrody Sacharowa za wolność myśli. Przyznawana jest tym, którzy na całym świecie walczą o respektowanie praw człowieka. W Paryżu zostanie dziś otwarta wielka wystawa prac Leonarda da Vinci. Dzieła jednego z najwybitniejszych artystów wszechczasów będą eksponowane w Luwrze do 24 lutego przyszłego roku. A w Neapolu rozpocznie się z udziałem m.in. naukowców z Polski, z Włoch, 3-dniowy festiwal literacki poświęcony Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu. W związku z 100. rocznicą urodzin pisarza decyzją Sejmu obchodzimy właśnie rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego. No jeszcze w Wilnie, tam rozpoczyna się dziś 9. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej. Do 28 października na mieszkańców litewskiej stolicy czeka wiele atrakcji, a patronat medialny nad festiwalem sprawuje Polskie Radio dla Zagranicy. Więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Tymczasem na budziku prawie kwadrans po godzinie 5. Z pozdrowieniami z Bochni od pana Marcina. Znowu mi mówią, jak mam żyć. Znowu mówią. Znowu ocenia ktoś mnie i nas czępy, życie rwie. Znowu mówią, znowu poucza ktoś mnie, jak ma wyglądać, mówią mi, moja miłość, jakie mieć tętno krwi i jak depilować brwi. Niech mówią, bo zatrzasnę. Słucha i pozdrawia. A tamże, jeśli chodzi o warunki pogodowe, 12 stopni z plusem i gorące pozdrowienia. Kłaniamy się nisko, również pozdrawiamy. No i wytłumaczenie matematyczne już jest. 2 kwadranse do parzystej, to start za 12 minut. Bardzo pięknie dziękujemy. No to na ścieżce biegowej między innymi nasz wierny słuchacz. Co ponadto, z samego rana między innymi pan Marcin, trochę niewyspany po koncercie Archive w Krakowie, pozdrawia z Bielska-Białej pan Marcin Korrektor. Ale warto było. No pewnie, czasem człowiek niewyspany, ale jednak przecież to mija. Kawka, propozycja od pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona. Taka, bym powiedział, ptasia propozycja troszkę. Oj, panem Karolem zaleciało kawka. No i jeszcze od pani Kingi z Lubelszczyzny, że dziś taki mleczny poranek za oknem. No więc właśnie pan Tomek serwuje kawę dla naszego budzikowego grona z dużą ilością mleka. Akcja Czułe Ucho, tu plus dla pani Ireny za wsłuchanie się w tego, o czym mówiłem, a propos festiwalu Kino z Duszą. Przypomnijmy, w warszawskiej kinotece w

my tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. You broke my heart when you said we'll part. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Goodbye, although I'll cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh well, goodbye. Although I'll cry. Ain't shame. My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Touch Domino i wspomnienie artysty w drugą rocznicę śmierci. To na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Część druga. Teraz ciąg dalszy. To już 27 minut po piątej. I tak w 1558 roku urodził się Szymon Szymonowic, poeta, organizator Akademii Zamojskiej. Zmarł w 1629. 183 lata temu, w 1836, opatentowano zapałki. 127 lat temu urodził się Rafał Malczewski, malarz, pisarz i felietonista. Zmarł w 1965 roku, a w 1929 miał miejsce Czarny Czwartek, krach na giełdzie nowojorskiej. To był początek światowego kryzysu finansowego. To było równo 90 lat temu. A wówczas wartość większości udziałów spadła praktycznie do zera, a inwestorzy stracili wszystko, a ci, którzy wzięli kredyty, zbankrutowali. Dłużników było tak wielu, że banki utraciły dużą część wkładów. Wiele z nich ogłosiło też bankructwo. W ten sposób rozpoczęła się spirala zadłużenia, która stała się pierwszym etapem wielkiego kryzysu. To było równo 90 lat temu. 62 lata temu zmarł Christian Dior, francuski dyktator mody, a 55 lat temu miała miejsce konsekracja opactwa na Monte Cassino, ogłoszenie świętego Benedykta patronem Europy. 30 lat temu Jerzy Kukuczka zginął w Himalajach, był pionierem wielu przejść w Tatrach, Alpach i Hindukuszu, zdobył wszystkie 8-tysięczniki, zginął 200 metrów pod szczytem Lhotse, wytyczając nową drogę na czwarty wierzchołek świata. W 30. rocznicę śmierci już kilkukrotnie pewnie będziemy wspominać Jerzego Kukuczkę. 27 lat temu zmarł belgijski rysownik, twórca smerfów Peyo, a 16 lat temu miał miejsce ostatni lot samolotu Concorde. 14 lat temu Rafał Blechacz wygrał 15. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina, a 5 lat temu pożegnaliśmy Barbarę Podmiotko, dziennikarkę, prezenterkę radiową, znawczynią muzyki francuskiej. Basia Podmiotko zmarła w 2014 roku. Muzyczny kalendarz i kolejne daty. Tym razem wspominamy to, co wydarzyło się dawno, dawno temu, w roku 1980. Paul McCartney wówczas, 39 lat temu, został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako twórca, którego utwory sprzedały się najlepiej w historii muzyki. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look Paul McCartney w rekordowej księdze rekordów Guinnessa w muzycznym kalendarzu. Do którego to kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz już po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Ach, rekordowa wartość temperatury wczoraj u braci Węgrów i przedwczoraj kolejny z dni z rzędu pobity został dzienny rekord temperatury. Zanotowana wysokość słupka rtęci 28,7. Ponad 2 stopnie wyższa od poprzedniego rekordu. Odległego bardzo z 22 października. No, według jednego z węgierskich urzędów to dobrze pokazuje skalę skrajności pogodowych. Fakt, że ten z początku tygodnia rekord przekracza ponad 10 stopni typową dla tej pory roku temperaturę 14 stopni. No i odnotowano i 28 i 26,9. Nietypowo ciepła pogoda ma się utrzymać również w ciągu najbliższych dni. To rekordowa temperatura na Węgrzech. U nas, no, nie słyszałem, żeby to była rekordowa, ale odczuwalne, no dzisiaj naprawdę do 24 stopni. Brawa, brawa, brawa, brawa, brawa. We wschodniej połowie kraju oraz w Wielkopolsce, to uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Te mgły mogą utrzymać się do godzin południowych. No i właściwie tak jak wcześniej mówiłem, gdyby nie mgła, byłoby pogodnie, słonecznie w ciągu dnia. Tylko na zachodzie kraju może się chmurzyć. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, w górach porywisty. No i na termometrach od 15-16 stopni na północy, 20 w centrum, najcieplej dziś na południu do 22, lokalnie do 24 stopni. Tyle czerw w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że równo 40. urodziny obchodzi perkusista Ben Gilles, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. To nie koniec dzisiejszego kalendarza. Jeszcze wiele się może wydarzyć i kilka okazji do tego, by zrobić głośniej urodziny. I to jakie? Za chwilę. Ale wcześniej informacje pogodowe od pani Mirki z Sandomierza, gdzie 9 stopni, nic nie widać. Mleko jak mgła, a może odwrotnie, ale zapowiada się słoneczny i ciepły dzień w Świętokrzyskiem. U pani Kasi na warszawskich Bielanach nie jest łatwo. Dzielnica otulona mgłą, jest pięknie, a ponoć z kalendarza dziś świąt osobliwych także dzień bez maila. Pani Kasia nie obchodzi akurat, no bo to informacja nadesłana drogą elektroniczną właśnie. Nie da się w dzisiejszych czasach chyba. A może się da, a może. I jeszcze pogodowa, a propos mgieł. A co to takiego? I tej wysokiej temperatury, którą my chyba cieszymy się pod koniec października. 24 stopnie dziś u nas w najcieplejszym momencie dnia na krańcach południowych, a na krańcach nad zatokoperskich od pana Tomka 27 stopni. To teraz, ale temperatura dojdzie do 36. No i u pana Tomka już piątek. Zatem udanego weekendu. Za 22 minuty 6 w muzycznym kalendarzu urodziny Bill Wyman, basista Stonesów, kończy 83 lata. W muzycznym i urodzinowym kalendarzu z najlepszymi życzeniami. Za 19.06 pan Tomek wychwycił ważną datę z dzisiejszego kalendarza, z tej drugiej części. Ta informacja z pozdrowieniami dla fanów matematyki, to od pana fana. Informacja o tym, że skoro 183 lata temu opatentowano zapałki, o czym mówiliśmy, to dopiero od tej daty zaczęły na świat przychodzić dzieci z zapałek. Oczywiście zgodnie z równaniem dziecko plus zapałki równa się pożar. Zatem pożar minus zapałki równa się dziecko. Bardzo pięknie dziękuję, panie Tomku. Coś mi się wydaje, że gdyby pan wykładał mi matematykę, to teraz odsypiałbym chyba jakąś ważną konferencję naukową gdzieś na drugim końcu świata. Pięknie dziękujemy. No, no, takie równanie. Muzyczny kalendarz i urodziny. Alonzo Bevan, ten basista Kula Shaker, to jest utalentowany facet, kończy 49 lat. Nowe kalendarium muzyczne. Climb so high, I never wanna die. Boy, future. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. And let the true nature shine. We were born, born to be wild. We can climb so high. Steppenwolf na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, bowiem 73 lata temu urodził się Jerry Edmonton, perkusista formacji, zginął w wypadku samochodowym w 1993 roku. Za 11 minut szósta. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak co dzień w budziku. Country i Korneliusz Pacuda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś utwór instrumentalny w wykonaniu dwóch gigantów gitary country, mianowicie Steve Wariner, który wydał album No More Mr. Nice Guy, czyli Nie będzie już miłych facetów. My jesteśmy tanie dranie, my potrafimy tak grać, że kucajcie narody, jak mówi pewien satyryk. Otóż oni grają rzeczywiście znakomicie, Steve Wariner i Vince Gill. No More Mr. Nice Guy zostanie zapowiedziany przez Nolana Ryana, to jest słynny amerykański futbolista, który dostąpił tego zaszczytu właśnie zaproszony przez artystę, który nagrał całą taką płytę, czyli Steve'a Warinera. Steve i Vince. So No More Mr. Nice Guy, huh? Thank you.